ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 23. Artur Ewertewski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od dwóch głosów zza oceanu. Nie jest pewne, co z decyzją Amerykanów o wyjściu z Iraku. Rybacy nie będą jutro blokować największych portów. Swój protest przełożyli, dając jeszcze czas Ministerstwu Gospodarki Morskiej. W sporcie Dawid Kubacki, król czterech skoczni. Polak wygrał ostatni konkurs i wygrał całe zawody. Amerykański sekretarz obrony Mark Esper oświadczył, że Stany Zjednoczone nie wycofują się z Iraku. Esper nie potwierdził autentyczności listu dowódcy sił koalicyjnych generała Williama Sullego, zapowiadającego wyjście. Według sekretarza obrony USA treść listu nie jest spójna z decyzjami władz USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Światowe agencje doniosły o liście, w którym generał Sully miał oświadczyć, że uznając wynik głosowania w irackim parlamencie, stacjonujące w tym kraju siły koalicji walczącej z państwem islamskim rozpoczną przegrupowanie, które umożliwi w przyszłości bezpieczne i sprawne wycofanie z Iraku. Szanujemy waszą suwerenną decyzję o naszym wycofaniu, brzmiał cytowany fragment listu, który zinterpretowano jako zapowiedź wycofania wojsk amerykańskich z Iraku. Jednak szef Pentagonu Mark Esper szybko zaprzeczył, by Stany Zjednoczone zdecydowały o opuszczeniu Iraku. Nie podjęliśmy decyzji o wycofaniu się z Iraku, kropka, powiedział dziennikarzom amerykański sekretarz obrony. Esper dodał, że Pentagon stara się wyjaśnić sprawę listu. Wyraził jednak przekonanie, że Irakijczycy oraz politycy w tym kraju chcą pozostania wojsk amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Rybacy przekładają protest. Jutro mieli blokować kutrami strategiczne porty. Ostatecznie akcję chcą zorganizować w sobotę. Protestujący chcą odszkodowań za przymusowy postój w portach oraz włączenie ich jednostek do programu złomowania kutrów, by mogli odejść z zawodu. Armator z Ustki Wojciech Sikorski mówi, że komitet protestacyjny do piątku da czas ministrowi gospodarki morskiej na przygotowanie propozycji rozwiązania problemu. Na dzień dzisiejszy my czujemy się zlekceważeni. My nie pozwolimy umierać w ciszy. Będziemy robili to, co możemy robić i będziemy po prostu walczyli do, jak to mówią, do ostatniej kropli krwi. Doradca ministra gospodarki morskiej Grzegorz Chałubek podkreśla, że resort chce pomóc rybakom, ale czeka na zgodę administracji unijnej. Minister cały czas deklaruje, nawet na tym spotkaniu przedświątecznym z Komisją Europejską, gdzie przedstawiciel rybołówstwa rekreacyjnego prosił panią z Komisji Europejskiej o przekazanie tych problemów do Unii Europejskiej i żeby uwolnili te fundusze, o których mówimy, żeby można je było wypłacać. To jest problem Unii Europejskiej, a nie problem polskiego rządu. Koszt programu pomocowego dla rybaków jest szacowany na 150 milionów złotych. Hospicjum w Chojnicach nie miało instalacji przeciwpożarowej, tak powiedziała Barbara Bon, prezes Fundacji Palium prowadzącej placówkę. W nocy w wyniku pożaru zginęło czworo pacjentów hospicjum. Iwona Bon stwierdziła, że nie było wymogu posiadania instalacji przeciwpożarowej. Zgodnie z przepisami instalacja przeciwpożarowa musi być zakładana w budynkach służby zdrowia powyżej 100 łóżek. My jesteśmy małym hospicjum 27-łóżkowym. Generalnie rzecz biorąc od tych 15 lat wciąż coś remontujemy i jeszcze nie do końca jesteśmy wyremontowani, więc wybierając takie, a nie inne rzeczy, zrezygnowaliśmy z tej instalacji przeciwpożarowej, no bo mogliśmy, ale teraz tego bardzo żałuję. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura w Chojnicach. Poświęcona Witoldowi Pileckiemu książka Volunteer Jacka Fairweathera uznana została za najlepszą biografię minionego roku przez jury Costa Book Award. To jedna z najważniejszych literackich nagród w Wielkiej Brytanii. Z Londynu Adam Dąbrowski. To historia mało znana poza granicami Polski, mówiła w BBC szefowa jury Susanna Lipscomb. Jest poruszająca. Człowiek porwany jest przez koszmar, ale też przez heroizm zawarty w tej opowieści. Pilecki był zawsze ledwie o krok za nazistami. Parł naprzód, by dowiedzieć się coraz więcej. To przemawia do mnie, bo ja byłem reporterem w strefach wojny w Iraku i w Afganistanie. Tam wymagana jest taka sama nieugiętość. Nieugiętość, by dotrzeć do prawdy za wszelką cenę. Tak mówił mi autor, gdy książka ukazywała się w brytyjskich księgarniach. Najlepsza powieść? Middle England, Jonathana Coe. uchwytuje ducha czasu. Inteligentna, przenikliwa opowieść o Brexicie. Wyznania Franny Langton to tytuł powieści, która zwyciężyła w kategorii najlepszy debiut. Sarah Collins stworzyła kryminał rozgrywający się na plantacji trzciny cukrowej na Jamajce oraz na ulicach XIX-wiecznego Londynu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A wiadomością numer jeden jest oczywiście Dawid Kubacki, który wygrał turniej czterech skoczni. Nasz zawodnik stał się tym samym trzecim królem, zaraz po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu. Kubacki wygrał w Bischofshofen, oddając dwa perfekcyjne skoki. Na początku poszybował 143 metry, a w serii finałowej osiągnął 140,5 metra. Drugi Karl Geiger stracił prawie 10 punktów, a trzeci Mariusz Lindwik 11,5 punktu. Kubacki, kiedy odebrał już złotego orła za wygranie turnieju czterech skoczni, nie ukrywał radości, choć zaznaczył, że trofeum swoje waży. Ciąży, muszę zmieniać ręce, bo już mi prawa mi już tam wysiadła, teraz trochę odpoczyła, lewa już teraz powoli sobie nie daje rady. No jednak trochę kilogramów to waży, ale przyjemny ciężar. Nerwy na pewno były dzisiaj gdzieś tam, od rana się to pojawiało, no ale podszedłem do tego po prostu zadaniowo. Wiedziałem, że no te nerwy, no ja mogę tylko sobie nałożyć je na siebie, więc podszedłem do tego zadaniowo. Wiedziałem, co chcę zrobić na skoczni, tego planu się trzymałem. Na końcu byli uradowani kibice, nie ma się co dziwić, korki od szampanów na pewno strzeliły, ale zawodnicy nie mają zbyt wiele czasu na świętowanie. W najbliższy weekend zawody Pucharu Świata w Predazzo, a więc na skoczni, gdzie przed rokiem Dawid Kubacki wygrał swój pierwszy konkurs w karierze. Miejmy nadzieję, że w podobnym tonie będziemy już za kilka dni mówić o naszych siatkarkach. Polki jutro rozpoczną turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone są już w Apeldoorn, gdzie zmierzą się z Holenderkami, Azerkami i Bułgarkami. Lekarz reprezentacji Polski Krzysztof Zając podkreślił, że wszystkie nasze zawodniczki są w 100% zdrowe. Dwóch fizjoterapeutów pracuje na okrągło, do późna w nocy. Na szczęście dziewczyny są zdrowe, nic im nie dolega i to jest cały plus. Wszystko jest pod kontrolą i mamy spokój, że tak powiem. Pierwszy mecz z Bułgarią jutro o 16:00. Zostajemy na parkiecie. Dziś rozegrano jeden mecz w Ekstraklasie koszykarzy. Zawodnicy Asseco Gdynia wygrali z Polfarmą Starogard Gdański 100-69. Za nami półmetek sezonu, a to oznacza, że wiemy, kto zagra w Pucharze Polski. Jest jedna niespodzianka. Wiadomo, że krajowego trofeum nie obronią zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski. Stal po 15 kolejkach sezonu zasadniczego zajmuje dopiero 10 miejsce, a w turnieju w Warszawie zagrają ekipy z miejsc 1-7 oraz gospodarze, koszykarze Legii. I na koniec piłka nożna. Gol Arkadiusza Milika nie pomógł Napoli. Podopieczni Gennaro Gattuso przegrali z Interem Mediolan 1-3. Grano też na Wyspach Brytyjskich. Do kolejnej fazy Pucharu Anglii awansowali zawodnicy Arsenalu, którzy byli lepsi od Leeds United. Było 1-0. Cały mecz w barwach Leeds rozegrał Mateusz Klich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach od minus 1 do 4 stopni, poza tym pochmurno na północy i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach duże. W północnej połowie kraju miejscami mogą pojawić się opady deszczu lub mrzawki oraz deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Na termometrach będzie od minus 9 stopni na Podkarpaciu, przez minus 5 na południu kraju, minus 3 do minus 1 w centrum i do 1-2 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła? Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Dziś z początkiem nowego roku, nowej dekady nawet, postanowiłam wyposażyć nas, rodziców, w wiedzę, za którą mam nadzieję pójdą umiejętności. Dziś godzina wychowawcza w całości poświęcona będzie rodzicom. Jak o siebie zadbać, by mieć siłę dbać o tych najmłodszych, jak układać sobie dobrze rodzinne relacje, jak poza byciem rodzicem pozostać jeszcze sobą, taką osobną osobą z zainteresowaniami, z książkami, kinem, jednym słowem, czasem dla siebie. Pomoże nam w tym psycholożka, kołczyca, jak sama o sobie mówi, mama i żona Marta Iwanowska-Polkowska. Dzieci już śpią, więc proszę tę godzinę poświęcić tylko sobie. Na dobry początek ładna piosenka. Marta Iwanowska-Polkowska jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Manufaktura rozwoju, takie hasło przypisałam do Ciebie. Sama sobie do siebie przypisałaś to hasło. Tak. No powiedz coś, proszę. Przedstaw nam się bardziej niż ja to zrobiłam do tej pory. Tak, jestem psycholożką, jestem kołczycą, tak pozwalam o sobie mówić. Trochę jak lwica to brzmi. Lwica, ale też wilczyca. Moi synowie, tak. Mam dwóch synów, 11 i 9 lat i oni tak jakoś tą wilczycę mi przynieśli i tak się stałam kołczycą, a ponieważ dużo pracuję z kobietami, to jak one słusznie zauważyły, dobrze w tym fachu być też miłośniczką żeńskich końcówek i tak już się to pokręciło, że tą kołczycą się stałam. Manufaktura rozwoju to jest taka przestrzeń, w której pracuję dużo z kobietami, ale z mężczyznami również. Pracuję z osobami prywatnymi, ale też z biznesem. W takich tematach jak autentyczność, jak odwaga, jak budowanie zaufania do siebie, do innych, jak budowanie prawdziwej współpracy. Dużo pracuję też w tematach związanych z emocjami w życiu, w pracy, w liderstwie, z wrażliwością, z inteligencją emocjonalną, odpornością psychiczną, z tym, jak sobie radzić ze zmianami, ale właśnie nie od takiej strony biznesowych procesów, ale bardziej od strony emocjonalnego przechodzenia przez te zmiany, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I ostatnio też sporo pracuję z takim tematem radzenia sobie z krytyką i tą zewnętrzną, i tą wewnętrzną szczególnie, bo ostatni rok mi mocno pokazał, że wszyscy to mamy. Krytyk wewnętrzny, tak. Ten taki troll, który siedzi nad uchem u mnie i on mi tam podpowiada i mówi o różnych rzeczach. Tak, i nawet się teraz odzywa, tak? Co ty tutaj pleciesz, Polkowska, nie? Tak, i właśnie wszyscy go mamy, kobiety trochę więcej, ale mężczyźni również i ten temat jakoś się mocno mi przyczepił w zeszłym roku, no już w zeszłym, tak? 2019 i tak jest ze mną. Te wszystkie pojęcia, o których mówiłaś, z którymi pracujesz, będą się w tej naszej dzisiejszej godzinie wychowawczej na pewno pojawiać jeszcze, ale manufaktura rozwoju i ten rozwój, ja bym się trochę przyczepiła tego rozwoju. Bo mnie czasem uwiera trochę i miewam mieszane uczucia do tego, że tak my się musimy rozwijać. I że, no właśnie, jak rozumiesz ten rozwój? Powiedz mi, proszę. No ja go w ogóle bardzo rozumiem po ludzku. Znaczy, po pierwsze, ten rozwój, jak pracuję z różnymi ludźmi, to on bardzo różnie przebiega i on ma bardzo różne tempo. I ja strasznie też nie lubię takiej presji, która się na rozwój nakłada, takiej potrzeby przyspieszenia. Ja widzę rozwój jako swój bardzo taki osobisty, indywidualny proces, w którym stajemy się, no tak właśnie to zabrzmi może coachingowo, ale stawać się lepszą wersją siebie. Ale, taka droga do siebie? Taka droga do siebie, ale to nie jest do takiego siebie z Instagrama, czy z pierwszych stron gazet, jak to się mówi, tylko takiego dobrego czucia się samemu ze sobą. I ja często w swojej pracy odczarowuję w ogóle to hasło rozwój, jakby pokazując, że to nie jest tak, że jak przyjdziesz do coacha, to jak dotknięcie czarodziejską różdżką coś się zmieni, tylko że to jest taka ciężka czasami praca. Ileś tam upadków, prób, błędów, różnych lepszych bądź gorszych przygód. I że to jest po prostu proces, który trwa całe życie. I pewnie tak jak każdy, ja też sobie coś w tym okresie teraz świątecznym podsumowuję i przyglądam się sobie. I na przykład mam wrażenie, że mój rozwój przez ostatni rok głównie polegał na tym, że się szybciej wygrzebywałam z różnych tarapatów. Niekoniecznie jeszcze się nauczyłam w nie wpadać, ale już wiem, jak sobie z nimi poradzić. Jak z nich wyjść bez poobijania siebie czy moich najbliższych, tak? Bo zawsze rodzina gdzieś tam dostaje rykoszetem. I czasami rozwój na tym polega. Nie na tym, żeby coś jakoś spektakularnie zmienić. No nie wiem, wyższe stanowisko, nie. Na przykład teraz fit i wspaniale sobie radzić ze wszystkim, z życiem, panować nad nim, to te wszystkie to, takie... To nie. Ja właśnie bardzo tak bez presji, tak? Chyba dlatego mam manufakturę, a nie fabrykę. No właśnie. Że to jest takie ręczne, osobiste, zindywidualizowane na indywidualne życzenie. Tak. Wspomniałaś o tym i to jest też taki czas, w którym podsumowania starego roku, plany na nowy, ale też gdzieś lista postanowień, o której tam często się w rozmowach różnych pojawia, w naszych głowach być może też. Czy to jest w ogóle ważne? Czy nam takie cezury w życiu, jak na przykład przejście ze starego do nowego roku, pomagają? Czy są potrzebne? Co z nimi zrobić? Znowu bym powiedziała, że chyba to jest osobiste, ale generalnie mam takie poczucie, że powinniśmy robić tego typu podsumowania. Ale głównie dlatego, żeby siebie docenić. My żyjemy teraz tak szybko, że nie zauważamy swoich sukcesów i swoich postępów. W ogóle nie widzimy tego, że jakby rzeczywiście nam się coś w życiu udaje, że nam się coś udaje w związku, w związkach, w pracy, w rodzicielstwie. I te podsumowania są nam potrzebne do tego, żeby to zauważyć. I że ja nawet tak prywatnie robię sobie takie testy i pytam różnych znajomych, przyjaciół, z którymi się teraz spotykamy, co było dobrego w zeszłym roku. I pierwsze wrażenie jest takie u wielu osób, no nic, a potem ojej, to było i to było. I jak zaczynamy rozmawiać w większej grupie, to się okazuje, że się zarażamy tym. O Jezu, no my też w sumie byliśmy na jakimś fajnym wyjeździe. Ojej, to my też przeczytaliśmy jakąś fajną książkę. A to ja w sumie też, no w sumie, nie wiem, no nie biegam jeszcze maratonów, ale przebiegam 2,5 kilometra relatywnie do tego, że nigdy nie przebiegłam 600 w podstawówce, to już jest dobry wynik, tak? Ja bym myślała o tym, że podsumowania są nam potrzebne, żeby siebie docenić, żeby zauważyć i żeby wyjść też z takiego czegoś, co nam zrobił współczesny świat, z myślenia takiego punktowego, takiego ilościowego, że coś musimy bardzo konkretnego osiągnąć, żeby się za to pochwalić. Nie, to nie tylko o to chodzi. No dobrze. O dostrzeżenie pewnych takich nawet postępów, drobnej drogi. Co by mogło się znaleźć na takim podsumowaniu? Te rzeczy, które nam... Dobre rzeczy, tak? Nie zapisujemy tych złych. Tak, to znaczy, możemy powiedzieć najpierw o dobrych, ale o złych też możemy pewne rzeczy zrobić. Też je możemy podsumować. My też musimy je czasami domykać. Ale jeśli chodzi o te dobre, co mogłoby się znaleźć? No, mogłoby się znaleźć to na przykład... na ile zaczęliśmy właśnie na przykład dbać o swoje zdrowie. Ale nie chodzi o to, czy schudliśmy 5, 15 czy 10 kilo, tylko na przykład, że wprowadziliśmy ileś dobrych nawyków, tak? Regularne jedzenie. Albo wykorzeniliśmy jakiś jeden zły, na przykład siedzenie do trzeciej w nocy w tygodniu, gdzie rano musimy spać, potem następnego dnia kawa za kawą. Dokładnie. Tak? Może się znaleźć to, że celebrowaliśmy urodziny swoich dzieci i zadbaliśmy o to, żeby to był naprawdę wyjątkowy dzień dla nich i dla nas jako rodziny. I że było miło. Że było miło, że udało nam się wyjechać na jakiś wyjazd, o którym marzyliśmy, albo który było trudno zorganizować, albo na który trzeba było się odważyć. Możemy się docenić też za to, że zabraliśmy głos w jakiejś dyskusji, stanęliśmy w czyjejś obronie. Ostatnio rozmawiałam z kuzynką, która no jakby jest dumna z siebie, że gdzieś była wsparciem dla innych matek w klasach swoich dzieci, tak? Że gdzieś tam zauważyła, że jest im ciężko. I to też możemy sobie docenić. Możemy docenić się za ilość przeczytanych książek, ale też za to, że przeczytaliśmy jakąś wyjątkowo na przykład trudną albo ambitną. Jedną. Możemy docenić siebie, że nadal jesteśmy razem w związku na przykład, bo też jakby widzę to bardzo mocno, że te związki się ostatnimi czasy trochę... trudniej im trudniej jest. Dużym wyzwaniem. Tak. To jakby rozglądam się u swoich klientów i wśród swoich bliskich i takie mam wrażenie, że trzeba się docenić tylko za to, że nasz związek jest i ma się dobrze. Że po prostu byliśmy dla siebie wsparciem, rozmawialiśmy ze sobą i mieliśmy tą siłę dla siebie. Powiedz mi, bo ja będę zahaczać o rodzinne i o dzieci również. Czy na przykład z dziećmi można zrobić? Można sobie usiąść na przykład przy stole w niedzielę, gdzie mamy taką leniwą niedzielę, już byliśmy przed południem na spacerze, jest popołudnie, jest już ciemno, siedzimy w domu, trochę na kanapie, ktoś poleguje, jakiś telewizor, tak naprawdę nie robimy nic. Czy to jest dobry moment, żeby usiąść przy stole przy ciastku, na przykład, i tak sobie powiedzieć całą rodziną, co się nam dobrego wszystkim wydarzyło. Tak, i tu mnie przyłapałaś, bo jeszcze tego nie zrobiłam z moją rodziną, ale to zrobię w ten weekend, ale robiliśmy to już kilka razy, nawet w wersji wcześniej takiej rysowanej, jak jeszcze młodszy syn nie umiał pisać za dobrze. I to jest niesamowite doświadczenie w ogóle dla rodziny. Jakby ja zawsze zachęcam do tego, żeby każdy z nas zrobił swoje podsumowanie niezależnie, a potem sobie o tym opowiadamy. I to jak też widzimy z różnych perspektyw jakieś konkretne wydarzenie, tak? I na przykład pamiętam, mieliśmy tam rok temu taką historię, że jeździliśmy samochodem po plaży, która była do tego przystosowana i dla mnie, dla mojego męża i młodszego syna to było najwspanialsze, jedno z najwspanialszych wspomnień chyba do końca życia, a nasz starszy syn był bardzo oburzony tym. Że na tą że taki, plażę. Tak, tak, że to było bardzo niebezpieczne. Ale to była plaża do tego przygotowana w Danii, jest taka specjalna plaża, więc i to też jest fajny pretekst do rozmowy. Tak, sobie pobyć z tymi wspomnieniami, ale też je zatrzymać, bo one umykają. Ale te kartki powiesić na ścianie w ramce? My gdzieś je mamy, ja takie rzeczy przechowuję. Ja sobie potem też takie rzeczy wrzucam na Instagrama, który jest moim takim osobistym pamiętnikiem i do którego mam potem łatwy dostęp. Ale tak, nigdy nie wyrzucam takich rzeczy, bo mam wrażenie, że też nasze te dzieci dzisiaj... im też bardzo dużo rzeczy umyka. One nie są skoncentrowane tu i teraz. Ciągle są gdzieś, biegną do przodu, coś chcą, nie potrafią docenić tego, co mają. I w ten sposób możemy ich tego nauczyć, żeby doceniać, żeby się tym cieszyć. No i żeby przeżyć to jeszcze razem. I też może, żeby usłyszeć od rodziców, że to dla nich było ważne, tak, prawda? To też tak. Jest forma jakiegoś tam doceniania. Ależ oczywiście, przecież my możemy w tym takim podsumowaniu właśnie docenić. Ja pamiętam, jakby te, na przykład pierwszy raz, kiedy moi synowie wyjechali na obóz, Jezu, no to dla nas wszystkich to było. I dla nich wydarzenie, i dla nas jako rodziców, tak? Albo ich pierwsze oddzielne wyjazdy, że jeden pojechał na jeden obóz, a drugi na drugi. To też się znalazło w zeszłorocznym podsumowaniu, bo to było wydarzenie rodzinne, tak? Mhm. I punkt przełomowy dla każdego z nas, tak naprawdę. Więc fajnie o tym jest porozmawiać. I po to są podsumowania, żeby się troszeczkę zmusić do tego. To taki pomysł na niedzielne popołudnie. Leniwe, nudne, trochę już ciemno, szaro, może pogoda nie zachęca do wyjścia. To ja przypominam, proszę sobie wziąć kartki albo ładny blok, nawet z kolorowymi kredkami. Coś tam sobie porysować. No dobrze, trzeba zamknąć drzwi za tym starym rokiem. Zatrzasnąć. Mój nie był najszczęśliwszy, szczerze mówiąc, więc ja bym w ogóle zamknęła na klucz, a klucz wyrzuciła przez okno. I czasami się to przydaje. Mm-hmm. Można napisać nawet list na temat zeszłego roku i sobie gdzieś go schować albo delikatnie w kopertę, albo spalić. Do widzenia. Ja właśnie wspomniałam przed chwilą, że warto sobie też gdzieś nazwać te trudne wydarzenia, ale po to, żeby jakby wyciągnąć z nich wnioski, wziąć lekcje. Tak jakby zobaczyć, czego mnie to nauczyło. Nie chodzi o to, żeby... Czasami jest tak, że coś trzeba z zeszłego roku jeszcze może opłakać, tak? Mhm. My mało płaczemy w dzisiejszych czasach. A smutek i opłakiwanie to w tradycji człowieka coś bardzo ważnego przez wieki. Więc może czasami przy tych podsumowaniach trzeba coś opłakać, że coś się na przykład już nie wydarzy, albo już się z kimś nie spotkamy, no bo przecież mogliśmy kogoś naprawdę pożegnać w minionym roku. Ale też jeśli się wydarzyło coś takiego trudnego, nawet w relacjach czy w pracy, to zastanów się, okej, jak to się już wydarzyło, to trudno, czego mnie to uczy? Jakie, jest takie ładne pytanie w coachingu, do bycia kim mnie to zaprasza? To bycie, jaką Martą mnie zaprasza to wydarzenie. Albo kim dzięki temu się stanę, tak? Jaka się stanę. I trochę sobie pobyć z tymi pytaniami. I nie po to, żeby już tego rozpamiętywać, bo my mamy naturalną skłonność do zbyt dużego rozpamiętywania trudnych wydarzeń. Powinniśmy sobie to czasami... jest to zamykanie, prawda? Ale po to, żeby się tak domknąć. Tak pomyśleć sobie, okej, to jest ta lekcja. I nawet właśnie sobie ją zapisać i tak jak to jest w książce, tak? Mhm. Piszemy ostatni rozdział, stawiamy kropkę, przekładamy kolejną kartkę, idziemy dalej, tak? To jest trochę, widzisz, jak taka praktyka pisania pamiętników, nie? Mhm. On też jako nastolatki pewnie je pisaliśmy, teraz już mało kto to robi, ale to jest bardzo dobra technika domykania emocji i różnych takich historii związanych z, czy emocji związanych z historiami. Mhm. Jak jest napisane, to łatwiej to ogarnąć chyba trochę, prawda? Tak. Więc do tego jest potrzebne nam domykanie, do takiego spojrzenia, okej, to się wydarzyło, nie mam już na to wpływu, co było, ale mam wpływ na to, jak ja skorzystam z tego wydarzenia w przyszłości, jaką lekcję z tego wezmę na przyszłość. No dobrze, 2019 zamknięty, a już za chwilę zapytam cię jeszcze troszkę o to, chciałabym, żebyś nam poradziła, jak zrobić dobre plany na 2020. Marta Iwanowska-Polkowska jest gościem Godziny Wychowawczej. Sonio, sonio, et tu sei con me, chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Thank you. zapowiadałam, że będą plany, zapowiadałam przed piosenką. Ja mam przygotowaną kartkę, mam przygotowany długopis i takie plany na 2020 chciałabym zrobić z twoją pomocą, przy twojej pomocy. I czekasz mnie, jak zacząć? Jak to zrobić, tak jak zacząć? Albo czy w ogóle je robić, wymagać czegoś od siebie jakoś, albo może, no nie wiem. Ponieważ ta moja manufaktura to jest taki właśnie nie na ilość, tylko na jakość nastawiona, to ja jestem osobiście daleka od takich stawiania sobie celów, że zrobię czegoś ileś na przykład. Bardziej zastanawiam się, po co i dlaczego powinnam jakieś rzeczy robić. Więc jak myślę o postanowieniach noworocznych, to pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to w ogóle zastanowienie się, w jakich obszarach chcę cokolwiek zaplanować. I mi przychodzą takie obszary jak praca, no oczywiście, jak zdrowie, bo to jednak ważne, jak rodzicielstwo czy rodzina, w zależności od tego, czy właśnie mamy dzieci, czy jesteśmy w związku, ale też taki obszar, który ja nazywam ja, po prostu jak ja chcę się, no właśnie. I teraz mam takie dwie wskazówki. Pierwsza wskazówka, to ja bym poszukała bardziej w emocjach, na przykład jak ja chcę się czuć, albo co chcę się czuć, co chcę czuć w tych obszarach. Jak chcę się czuć w pracy, jak chcę czuć się w rodzinie, jakich emocji chcę doświadczać, co chcę przeżyć może, tak? I jakby emocje mogą być taką wskazówką dla nas właśnie, no to jeśli ja chcę się czuć w określony sposób, to co ja muszę zrobić, albo co powinnam zrobić, żeby się tak czuć? Na tak? przykład, jeżeli pomyślimy sobie, że potrzeba nam jest poczuć się bezpiecznie. Tak. To bardzo, znaczy bardzo łatwo, to za tym idą konkretne działania. Bo jeżeli na przykład chcę się poczuć bezpiecznie w obszarze pracy, to może to nie jest czas dla mnie jakichś dużych wyzwań, jakichś kolejnych ambitnych celów, plan zmian. A może to jest taki czas, kiedy ja powinnam się nacieszyć po prostu, nie wiem, pracuję na tym stanowisku i zostaję na tym stanowisku. I przestaję od siebie wymagać. Jakichś ambicji typu, ojej, to ja muszę gdzieś tam aplikować albo iść rozmawiać z szefem o czymś. Nie. Po prostu chcę się poczuć bezpiecznie. I pamiętam takiego klienta, który rzeczywiście tak sobie planował rok, że po różnych zawirowaniach stwierdził, to będzie mój bezpieczny rok w pracy. Ja będę tę pracę wykonywał bardzo dobrze, no bo nie chcę jej stracić. Będę się starać, ale nie będę wymagać od siebie czegoś tam więcej, mocniej, tak? Żeby zawalczyć, tak? Ale jeżeli na przykład popatrzymy sobie na zdrowie i chcę się czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o zdrowie, to w zależności od tego, ile mamy lat i jakiej kondycji jesteśmy, może też jakie mamy choroby w rodzinie, to może być dla nas wskazówką, okej, to może ja powinnam jednak się przekonać o tych badań regularnych. I zrobić taki przegląd generalny. Tak, na przykład. Jeżeli czuję, że gdzieś tam tych kilogramów jest może gdzieś tam za dużo, to może nie tyle drastyczna dieta, ale właśnie poszukanie jakichś takich kilku wskazówek zdrowego odżywiania się, które będą mi służyć. Że ja nie będę się odchudzać dla kogoś, tylko dla siebie, dla swojego samopoczucia i ja po swoim samopoczuciu rozpoznam, czy ta dieta mi służy, czy nie. Czy ja po niej mam dużo energii, czy mi jej brakuje, tak? Ja pamiętam swoje przygody z dietami, no to dla mnie to nie, dla mnie dieta, w której ja nie mam siły, po prostu ona to nie przejdzie. Kompletnie bez sensu. Bez sensu, tak? Ale też i to jest jedna, jakby te emocje i związane z nimi potrzeby, to jest taka, że tak powiem, gruba wskazówka. Żeby zacząć od emocji, zacząć od potrzeb i potem dopiero za tym mają pójść ewentualnie działania, które można też zapisać. Tak, bardzo ważne są te działania. I też musimy też mieć taką czujność na to i czułość, że te działania mogą różnie wyglądać u każdego z członków rodziny inaczej. Tak? I na przykład ja wiem, że w dbałości o zdrowie ja mam trochę inaczej niż mój mąż, tak? Jakby oboje mamy tą strategię, tą wizję przed sobą, że chcemy dbać, ale mamy inaczej. I to trzeba też zaakceptować. A drugą taką wskazówką, którą... I to jest w ogóle wersja bardzo okrojonych postanowień noworocznych, okrojonych, ale jednocześnie po prostu niezwykle trudnych potem do wdrożenia, to trzymanie się pewnych wartości. Czyli... Listy wartości można znaleźć w internecie. Jest ich sporo. Wartości to jest to, co nadaje nam wartość w życiu, nadaje jakiś sens. Wartością może być miłość, może być odwaga, może być autentyczność, może być zdrowie, może być przyjaźń, może być ekologia, może być nawet dla kogoś może sport być wartością. I jakby wybrać sobie maksymalnie 3 do 5 wartości, których chcemy być wierny w tym swoim, w tym najbliższym roku, czy tam w swoim życiu. I też zastanowić się, okej, to jak ja o te wartości mogę dbać? Mhm. Tak? I ja ostatni rok przeżyłam głównie z wartością miłość. Lepiej czy gorzej, ale starałam się być jej wierna. I na przykład, kiedy jesteśmy u progu jakichś dylematów czy jakichś wyborów, warto się zadać sobie pytanie, okej, to czy wybierając tak, a nie inaczej, czy ja zatroszczę się o tą wartość, która jest dla mnie autentycznie tak naprawdę ważna, tak? I o ile dana decyzja jest spójna z miłością, to ja to wybierałam. O ile dana decyzja nie służyła mojej miłości szeroko rozumianej, to ja tą drogą po prostu nie szłam. Więc można nie snuć bardzo konkretnych planów, tylko zrobić sobie postanowienie, że ja po prostu w tym roku chcę dbać o to, o to, o to i o to. Tak? Tak sobie myślę, jak mówisz o tych postanowieniach noworocznych, to nie są zupełnie takie, jak potocznie się rozumie te listy. To nie są na przykład, że nie będę jadła po 18, albo to nie są takie konkretne. Nie. Ja mam wrażenie, że to, o czym mówisz teraz, to jest taki plecak. Siadamy i poświęcamy czas sobie na to, żeby spakować sobie plecak rzeczy przydatnych nam w nowym roku. Tak. Że to jest taki nasz bagaż, który zabieramy w tę podróż 2020, ale które te rzeczy nam będą potrzebne. Ale nawet jak skupiłem się na tym przykładzie, który podałaś, nie będę jadła po 18, to możemy to połączyć właśnie albo z emocją, albo z wartością. Jak nie będę jadła po 18, będę z siebie zadowolona. Bo będę z siebie dumna, że powstrzymałam jakiś tam swój smaczek na smaczek, czekoladę. Na przykład na czekoladę, tak? Bo umówmy się, jeżeli nie dotrzymam tego postanowienia, to będę na siebie zła. I to jest zupełnie inna emocja, niż być z siebie zadowoloną. A z drugiej strony, może nie będę jadła po 18, dlatego że w ten sposób zadbam o tą wartość, jak zdrowie na przykład. Tak? I dlaczego ja mówię o tych wartościach? Że one mają niesamowite znaczenie motywujące. Tak jak się pyta ludzi, i to wychodzi w badaniach, dlaczego ludzie wytrzymują w jakichś działaniach, wytrzymują w jakiejś odwadze do pokazywania czegoś, czy realizowania czegoś, to my czerpiemy motywację właśnie z wartości. Nie z samego często działania, tylko jakby wartości, które stoją u podstaw jakiegoś często nie działania. Zdając sobie z tego sprawy. Dokładnie. I dlatego grzebanie w tych wartościach ma znaczenie, tak? A to taki przykład w ogóle nawet z naszych rozmów tutaj mam. No bo zaprosiłaś mnie, Kasiu, już nie pierwszy raz. Nie, oczywiście to no, nasi stali słuchacze jeszcze wiedzą. Mogą wychwycić, tak. Tak jest. I często rozmawiałyśmy o zespole Aspergera. Tak. Tak? Mojego starszego syna, i może jeszcze do tego nawiążemy. Ale po którejś z audycji ktoś, no wiesz jak to bywa, czasami się doświadcza pochwał, czasami się doświadcza krytyki. Tak. Tak? I ktoś został coś tam skomentował negatywnie na mój temat i no, że te audycje i tak dalej. I moja koleżanka zadała mi pytanie, Marta, jaka wartość stała u podstaw tego, że poszłaś do radia i udzieliłaś tej rozmowy? Ja tylko dopowiem, to była bardzo osobista, to godzina wychowawcza jeszcze była taką audycją nocy i... Ale jakby rozmawiałyśmy o akceptacji, o zrozumieniu dla dzieci i dla rodzin z zespołem Aspergera, w dużym skrócie. I wtedy udzielam odpowiedzi tej koleżance takiej, no ja poszłam tam z miłością. Ja po prostu chcę, żeby dzieci z zespołem Aspergera były szanowane, rozumiane, akceptowane. I wiem, że jeżeli nie będziemy o tym mówić, to tej akceptacji nie będzie. Ja nie poszłam tu do radia dla sławy, czy dla fejmu. Czy jak... Dlatego, żeby ta jedna osoba właśnie... Trochę tak. W to uderzyła. Ja mówię, ja to robiłam z miłości. Ja będę to robić, bo ja widzę, że to zmienia świat. Tak? I biorąc pod uwagę jakby taką moją 3-letnią historię związaną z mówieniem o zespole Aspergera, widzę, że to rzeczywiście zmienia świat. Ale u podstaw tego działania była miłość. I jak się tak sobie powie, to ten jeden komentarz, czy ta jedna niepochlebna ocena kompletnie nie ma znaczenia i łatwiej jest przez to przejść. Dokładnie. To bardzo cenne. Ale też wracając do takich prostych rzeczy. No, postanowiłam, że będę biegać. to trochę mi się nie chce. Albo pada i się zastanawiam, czy to zrobić. Ale jak sobie przypomnę, że u podstaw tego leży naprawdę taka wartość jak zdrowie, jak to, że ja chcę żyć długo, być sprawną mamą. Mhm. Tak, ja mam dwóch chłopców. Moi rodzice zmarli dosyć wcześnie. Mam złe takie fluidy wokół zdrowotności w swojej rodzinie. No to ja idę biegać. Nie po to, żeby udowodnić coś komuś, czy przebiec maraton, tylko dlatego, że ja wiem, że ruszając swoim ciałem po prostu robię mu dobrze i zdrowieję. I przypomnienie sobie tych wartości ma tak ogromne znaczenie. I stąd na tej liście rzeczy do zrobienia nie powinny się znaleźć te konkretne takie rzeczy, nie tylko może, tak, ale właśnie wartości, których nam brakuje. No dobrze, te pojęcia już się pojawiały, ja teraz będę je wymieniać, bo w swojej pracy, w tym co mówisz, w tym co robisz, co też wiąże się z dbaniem o siebie, z dbaniem o rodzinę, z byciem w rodzinie, masz takie różne pojęcia, na które zwracasz uwagę. Wspominałaś o autentyczności, o odwadze, ale ja bym chciała zacząć od narzyć. Mm. Co to jest to narzyć, które takim sztandarem jest twoim? Tak. I narzyć to jest taka moja koncepcja dobrego życia i poszukiwania radości i takiego zadowolenia w życiu, właśnie w takim życiu, jakie ono jest. Tak, z różnymi trudami, przeciwnościami. Ta koncepcja powstała w bardzo trudnym momencie mojego życia, bo zmarł mój ojciec, wcześniej zmarła moja mama. Wtedy właśnie mój syn był też diagnozowany pod kątem zespołu Aspergera i to był ciężki emocjonalnie czas w moim życiu. I w mojej rodzinie było takie hasło śmiać się czy płakać. Ja sobie po prostu to przypomniałam i pomyślałam sobie, ja chcę się śmiać. Mimo wszystko, co mnie spotkało, ja chcę się śmiać. I wokół tego słowa narzyć, które jakby internet od razu załapał i pokochał, do tego się przylepiło ileś tam, kilkanaście różnych strategii, które możemy wdrażać w swoje życie po to, żeby polepszać jego jakość. Po prostu. Ale nie na zasadzie takiej rewolucji, że ja... Ale narzyć, wiesz, bo mówisz narzyć, polepszać jakość, to tak, teraz będę więcej, teraz będziemy... Nie. Właśnie to często jest o odpuszczaniu. Aha. Tak, że... Ja na przykład nie muszę pewnych rzeczy robić, jeśli czuję, że one mi nie służą, a robię je głównie dlatego, żeby się przypodobać innym. Ja tu wzięłam swoją ściągę, żeby tak... Co ja mam tutaj w tym narzyć? No właśnie. Mam taką... Właśnie jedna wskazówka jest o tym, żeby żyć zgodnie z wartościami. Po prostu umówić się samemu ze sobą, że 3, 4, 5 wartości jest dla mnie ważnych i one są jak filtr, przez które przepuszczam różne decyzje w moim życiu. Narzyć to także... taka umiejętność stawiania granic w relacjach, czyli oddzielanie się od ludzi, którzy są dla nas toksyczni, jak to się potocznie mówi. Mówienia nie w takich sytuacjach, kiedy czuję, że mówiąc tak naruszyłabym siebie. Że ktoś nam zabiera coś ważnego. Na przykład. Tak? Albo czas na robienie czegoś ważnego. Dokładnie, że stawianie granic gdzieś, gdzie nasza, nie wiem, potrzeba szacunku, uznania, nie jest zaspokojona. Tak? Stawianie granic też, wiele osób ma teraz taką potrzebę bycia zauważonym. Dużo klientów o tym mówi, że chciałabym, żeby moje potrzeby, moje wybory, moje decyzje były na przykład w rodzinie zauważane. To ja zaczynam o tym mówić, bo mówienie o tym jest stawianiem granicy, jest mówieniem hello, ja tu jestem przy tym stole, dlaczego o mnie nie rozmawiacie na przykład, albo nie pytacie mnie o zdanie. Więc stawianie granic. Gdzieś w narzędziu jest też ważne takie dopuszczenie się do przeżywania wszystkich emocji, które się pojawiają. Czy to jest smutek, czy to jest złość, czy to jest frustracja, czy to jest żal, czy to jest strach. Bo badania pokazują, że w momencie, kiedy nie przeżywamy tych emocji, a je tłumimy, to tak naprawdę też tłumimy te wszystkie pozytywne. Jak radość, właśnie zadowolenie, poczucie szczęścia i spełnienia. Jak nauczyć tego dzieci? No właśnie, ja tu zatrzymam się, powiedz mi. Albo jak nauczyć takiego przeżywania? Jak nazywać, tak? Jak moje dzieci są bardzo emocjonalne. Dużo emocji. Mam synów, którzy dużo czują. To nazywać, to jest strach, to jest smutek, to jest okej. Czego się boisz? To jest okej, że się tego boisz, tak? Wiesz co, ja też w podobnych sytuacjach bałam się podobnych rzeczy, tak? Co możemy zrobić, żeby się mniej bać? A co możemy zrobić, kiedy chcemy coś zrobić, a jednak się boimy? I takie przegadanie trochę z dziećmi tych emocji, pokazanie, że my też ich czujemy, jakby w momencie, kiedy przeżyjemy emocje, możemy iść dalej. Kiedy ich nie przeżywamy, one w nas siedzą. Usztywniają nas, powodują też często wybuchy. A w przypadku bardzo długiego tłumienia mogą doprowadzić do depresji, czy to w przypadku dzieci, czy do dorosłych. W dużym oczywiście skrócie. No więc dobrze, jakby w naszych też o to chodzi, tak? Żeby gdzieś nauczyć się przeżywania różnych emocji i zastanawiania się, skąd one do mnie przychodzą, co one znaczą, bo za każdą emocją stoi jakaś potrzeba, tak? Która wymaga po prostu zaopiekowania. Zauważenia, zadbania. Tak, tak. Co jest jeszcze w nażyć? W nażyć w ogóle jest też trochę zachwytu i trochę wdzięczności i trochę doceniania. Są trzy takie hasła, które są ważne i jeżeli nauczymy się zachwytu, wdzięczności i doceniania, to będziemy po prostu dawać sobie więcej szans na radość, bo nam to, co dobre, bardzo łatwo umyka. Nasz mózg uwielbia złe wiadomości. Nasz mózg jest jak lep na złe wiadomości. A docenianie, wdzięczność i zachwyt sprawia, że my zauważamy to, co dobre w nas samych, albo co nam się wydarza, albo co nas otacza w przypadku zachwytu. Ja mam taki hashtag właśnie, trenuj zachwyt, żeby też się zachwycać światem. Ale w nażyć się też jest taniec, zabawa i śpiew. Formy artystycznego wyrazu. Sztuka też. Nie taka sztuka przez duże S. Ale jakby chodzi o to, że jesteśmy tak mocno osadzeni dzisiaj w cyfrach, tym świecie Excela, tak, wyników, że mało czasu mamy na takie wyrażenie się spontaniczne, artystyczne, a to nam bardzo pomaga w regulowaniu emocji i w takim czuciu spontanicznej radości i w regulowaniu po prostu stresu, tak, bo w nażyć też chodzi o to, żeby się nauczyć trochę regulować stres, który nam się codziennie przydarza. Ale też w nażyć jest bardzo dużo wyrozumiałości dla siebie. I to jest, w ogóle to jest, chyba wyrozumiałość to będzie taka rzecz, która będzie mi w tym roku też mocno towarzyszyć, bo to się bardzo łączy z pracą z krytykiem wewnętrznym. Czyli jeżeli na jednym ramieniu mamy krytyka, który mówi, jesteś beznadziejna, nie starasz się wystarczająco dobrze, inni już to potrafią. Ale co ty tu w ogóle robisz? Albo co ty w ogóle robisz? To głos wyrozumiałości, właśnie ja się teraz tak zaczęłam od razu głaskać po ramieniu, to jest taki głos, to jest okej, widzę, że się starasz. Próbujesz, spróbuj jeszcze raz. Daj sobie szansę. Każdy czasem upada. To jest trochę tak, to są trochę takie słowa, które każdy z nas chciałby usłyszeć od swoich rodziców w jakichś trudnych sytuacjach, prawda? No właśnie, tak. Ale nie rozmawiamy teraz na ten temat, nie. Bo to jest bardzo duży temat. Tak. Ale spotkamy się jeszcze, żeby porozmawiać o takich relacjach rodzic dziecko i może o relacjach rodzic dziecko naszych dorosłych, jak one wpływają na nasze relacje z naszymi dziećmi. To jest temat może nie kolejnej, damy Marcie trochę odpocząć, może następnej, ale na pewno w godzinie wychowawczej taki temat się poradzi i gościem będzie Marta Iwanowska-Polkowska, która jest z nami dzisiaj. Moja lista planów na nowy rok powoli powstaje. Tam jest zapisane głównie wyrozumiałość dla siebie, może sobie odpuść, może trochę zadbaj o zdrowie, może trochę o różne inne rzeczy i te wartości. To przypominam Państwu, o tym wszystkim mówiła dziś i będzie mówić jeszcze przez kilkanaście minut Marta Iwanowska-Polkowska. Rozmawiamy o takich hasłach, które są w Twojej pracy jakby ważne. Ja bym chciała takie pojęcie teraz wydobyć na światło dzienne, urzeczywistnianie swojego kobiecego ja. Z kobietami dużo pracujesz. Tak. Kobietami, matkami, żonami. Tak. Z nami. Z nami. Pracuję z kobietami zarówno w takiej sferze prywatnej, jak się do mnie zgłaszają, ale też w tym roku poprowadziłam kilka projektów i to są niesamowite spotkania dla kobiet w biznesie, które w ramach firm się grupują, że tak powiem, i tworzą szyki. Szukają wsparcia na zewnątrz w postaci takich osób jak ja, żeby być bardziej autentyczne i odważne. Ale wiesz, dlaczego to jest ważne? Bo kiedyś się mówiło, może to już się staje nieaktualne, mam nadzieję, że kobiety to tak sobie nie pomagają w pracy. Prawda? Tak. Nie jest tak. Jezu. Bardzo dobrze, że ty mówisz, Kasiu. To się tak zmienia. Cudownie. I w ogóle to jest moja chyba jedna z takich właśnie misji, takich pod spodem bardzo, że dzięki tym projektom, w którym brałam udział, rzeczywiście kobiety zaczynają sobie pomagać w pracy. I to jest zmiana taka pokoleniowa, bo rzeczywiście pokolenie naszych matek, że tak powiem, jak weszło do firm i też do biznesów, po prostu tak się zadziało, że zaczęły trochę przypominać mężczyzn. Po prostu te wzorce oparte na takiej władzy, ambicji, dążeniu do celów. Tak konkurencji. Mocno, konkurencji tak mocno przenikły do nas jako kobiet, że kobiety stały się, to jest takie brzydkie określenie, takie babochłopy. Ja nie chcę nikogo tu obrazić. Ale niestety, ale przyjęły męski sposób działania i funkcjonowania w pracy. Tak, super to ujęłaś. I A teraz jest taka nowa fala kobiet i my się uczymy tego odważnego, ambitnego działania, ale żeby zachować przy okazji kobiecość i żeby nauczyć się ze sobą na nowo współpracować, nie rywalizować, jakby dawać sobie to, co kiedyś my jako kobiety dawałyśmy sobie, nie wiem, razem szydełkując, czy czytając książki, tak, w klubach jakichś. No w każdym razie to się właśnie tak dzieje w tych korporacyjnych programach dla kobiet, że pojawia się coś bezcennego, mianowicie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie bezpieczeństwa, że możemy na siebie liczyć. I o to mi chodzi w tych programach urzeczywistniania swojego ja dla kobiet, żeby kobiety stawały się odważne, stawały się takie też, no, podejmowały wyzwania, odważne wyzwania, także zawodowe i osobiste, ale żeby to było ich prawdziwym wyborem i żeby umiały siebie w tej drodze wspierać. Tak, bo no to też pokazują badania, żeby być odważnym, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy zaufanych osób, które nam podadzą dłoń, wyciągną z dołka, podadzą chusteczkę i super, jeśli kobiety zaczną to sobie dawać w organizacjach, także biznesowych, więc a jeśli to nie jest możliwe w firmach, które się pracuje, no to tworzę też takie grupki po prostu dla prywatnie, tak, na warsztatach dla kobiet. Kobiety się będą wspierać i wspierają, to my burzymy ten mit, że kobiety konkurują. Tak, bo tak było, bo to ale zmienia. To się zmienia. Tak, to się zmienia. Przejdźmy teraz do asów, dobrze, jeśli pozwolisz. Wspomniałaś już, że masz, jeden z twoich synów ma zespół Aspergera. Tak. Działasz też, opowiadasz, pomagasz rodzicom dzieci z zespołem Aspergera. Nie chcę użyć słowa radzić sobie z tym. Ja myślę, że ja bardziej lubię słowo oswoić, nauczyć się żyć z tym. Myślę sobie, ja często używam takiej metafory, że no zespół Aspergera, jak się pojawia jako diagnoza dziecka, to jest tak, jakby ktoś postawił przed nami bardzo dużą górę i powiedział, musisz na nią wejść. A my nie mamy ani liny, ani raków, nic nie mamy. Nawet klapeczek nie mamy. Nic nie mamy, zero przygotowania. I ja rzeczywiście parę lat temu, no te 5 lat temu, jak doświadczyliśmy diagnozy, no zupełnie nie mieliśmy ani wsparcia, ani pomocy, a także społeczności, tak jak jaka jest teraz, jaką współtworzę przy Fundacji Ale Klasa. I jakby moją taką osobistą misją jest to, żeby rodzice jak najrzadziej przechodzili to, przez co my przechodziliśmy samodzielnie, samotnie, i bez wsparcia, bez wskazówek. Więc jakby działam w takiej społeczności rodziców, gdzie staramy się tych wskazówek dawać jak najwięcej. Ja prowadzę warsztaty Ja Rodzic ASA. W ramach Fundacji Ale Klasa. Tak, w ramach Fundacji Ale Klasa. Zapraszam na naszą stronę. I jakby ja się opiekuję takim tematem, żeby pokazać rodzicom, tak, jest nam ciężko, tak, przeżywamy różne emocje, tak, czas zrozumieć te emocje, zrozumieć swoje potrzeby. Czyli tak naprawdę jest w tych warsztatach dużo tego, o czym mówiłyśmy dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, żeby jakby zobaczyć siebie jako odrębną osobę i jednostkę, która musi zadbać o siebie, bo rodzic musi zadbać o siebie w tej sytuacji diagnozy dziecka, żeby być dobrym opiekunem i przewodnikiem dla własnego dziecka. Żeby mieć siłę, to jest trochę, widzisz, no to jest to, co ja też powiedziałam na samym początku audycji, tak, zapowiadając, że ta audycja trochę będzie po to, żebyśmy my rodzice, my dorośli, znaleźli, zadbali o siebie, żeby mieć siłę dbać o nasze dzieci. Dokładnie. My często używamy tej metafory fundacji, tej metafory maseczki tlenowej w samolocie, tak? Że ją zawsze rodzic zakłada pierwszy, a potem dopiero zakłada dziecku. I w sytuacji diagnozy tej, zespół Aspergera, czy jakiejkolwiek innej, ten element troski o siebie jest bardzo ważny, a nie jest to łatwe, bo po pierwsze nie dostaliśmy edukacji na temat emocji, ani w domu, ani w szkole. Tego nikt nas nie uczył. Po drugie, skala tych emocji, których się doświadcza w sytuacji diagnozy jest po prostu ogromna. I po trzecie, to nie jest naturalne troszczyć się o siebie ciągle. Mówię tu o matkach, mówię tu o ojcach. My jesteśmy nam jest wpajane, że powinniśmy się troszczyć bardziej o innych, a nie o siebie. O dzieci przede wszystkim. I tak, tej troski o siebie zupełnie nie ma. Nie ma, a potem dochodzimy do takiej ściany i jesteśmy takimi rodzicami zaciśniętymi zębami. To znaczy my oczywiście wykonujemy wszystko, co należy przy naszych dzieciach, ale mamy już zaciśnięte szczęki od frustracji, żalu i zmęczenia. A jak wiemy, dzieci odbierają to bardzo. Jeszcze dzieci z zespołem Asperger. Jeszcze bardziej. A jak nie będziemy tutaj wchodzić w definicję zespołu Aspergera, ale Dzieci, dorośli z zespołem Aspergera, no jakby są bardzo wrażliwi, doświadczają bardzo dużo emocji, których też nie rozumieją. Jeżeli my jako rodzice mamy być dla nich przewodnikami w tym świecie, to musimy najpierw się nauczyć, że tak powiem, po tej górze chodzić. Zacząć od siebie. Mhm. Tak, i te warsztaty są o tym, żeby zacząć od siebie, zatroszczyć się o swoje emocje, wypracować kilka takich konstruktywnych schematów, sposobów działania, które pomagą nam rozumieć swoje emocje, rozumieć też emocje drugiej połówki, bo to też często nie jest łatwe. Związek. I wspierać po prostu w tym wszystkim dziecko. Na tych warsztatach też dużo, często rozmawiamy o krytyce, radzeniu sobie z krytyką. Zewnętrzną. Nie mówimy teraz o tym... No ta wewnętrzna też jest mocna, ale mając dziecko z tak zwanymi trudnościami, no jakby czy w rodzinie, czy w przedszkolach, czy w szkołach doświadcza się sporo krytyki. Że on niewychowany, że proszę wychować dziecko, proszę... Tak, a jakbyś tak mu może dwa razy przyłożyła, to może byłby grzeczny. Rozumiem. Tak cytuję, bo kiedyś to usłyszałam. Nigdy tego oczywiście nie zrobiłam, ale to usłyszałam. Więc też o tym są te warsztaty. Ale też pojawiają się w fundacji warsztaty dla babci i dziadków. No właśnie, to też fundacja Ale Klasa. Ja chcę, bo jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to jest strona Ale Klasa. Tak, fundacja Ale Klasa. Fundacja Ale Klasa. Ja rodzic ASA, 17 stycznia to najbliższe warsztaty. Tak, 17 stycznia. I dla dziadków. A dla dziadków 25 stycznia, czyli tak mniej więcej w dzień babci i dziadka, więc można też w ramach prezentu zaprosić swoich rodziców czy teściów na te warsztaty. I będą współprowadzone przez dwie osoby, dorosłego ASA Marka i babcię Mirkę. Cudowną osobę, którą też mam przyjemność osobiście znać, więc myślę, że warto to spotkanie rozważyć. No i generalnie jako fundacja jest dużo inicjatyw, tak? Warsztatów, grup wsparcia, spotkań i ogromna konferencja w maju, na którą też zapraszamy od razu. To będziemy na pewno, ja będę na pewno jeszcze w godzinie wychowawczej o tym przypominać. Czas już nam się skończył. Niestety. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jesteśmy umówione na kolejną. Temat pamiętamy. Tak. Pamiętasz czy nie? No rodzice, jak nasze relacje z naszymi rodzicami wpływają na to, jakimi my jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci. No proszę, wszystko zapamiętane. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę raz jeszcze. Gościem godziny wychowawczej była Marta Iwanowska-Polkowska, kołczyca, mama ASA, manufaktura rozwoju. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. I ja Państwu dziękuję za tę godzinę spędzoną z nami. Ewa Redel, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Godzina wychowawcza wraca oczywiście za 2 tygodnie. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy.